लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है। ना लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म उनको उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पे करम। रहे ना रहे हम